نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أتى آگیا أمر الله اللہ کا فیصلہ فلا تستعجلوه پس نہ جلدی مانگو اس کو سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ینزل اتارتا ہے الملائکہ فرشتوں کو بالروح ساتھ وحی کے من امرہ اپنے حکم سے علی اوپر من جس کے یشاؤ وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ان کے انذرو ڈراؤ خبردار کرو انہ بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا انا مگر میں فتقونی پس ڈرو مجھ سے خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق ساتھ حق کے تعالی بلند ہے اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو من نطفة ایک نطفے سے فإذا ہوا تو جب وہ خصیم جھگڑالو ہے مبین کھلم کھلا والانعام اور چوپائے خلقہا اس نے پیدا کیا ان کو لکم تمہارے لیے فیہا ان میں دفع ان گرمی کا سامان ہے ومنافع اور فائدے ہیں ومنہا اور ان میں سے تأکلون تم کھاتے ہو ولکم اور تمہارے لیے فیہا ان میں جمال خوبصورتی ہے حینا جس وقت تریحونا تم شام کو چگا لاتے ہو وحینا اور جس وقت تسرحون تم صبح چرانے جاتے ہو وتحملو اور اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ الی بلد طرف اس شہر کے لم تکونو نہ تھے تم بالغی ہی پہنچنے والے اس کو الا مگر بشق الانفس نفسوں کی مشقت کے ساتھ ان ربکم بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے والخیل اور گھوڑے والبغالة اور خچر، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور زینت بھی ہیں، ویخلقو اور وہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہے، قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنھا اور اس میں سے، جائر ٹیڑھا بھی ہے، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین سب کے سب کو، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں سے، شراب پینا ہے، ومنہ اور اس میں سے، شجر درخت ہے، فیہ جس میں، تسیمونا تم چراتے ہو، ینبت وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بہی ساتھ اس کے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور کے درخت، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، ان فی ذلک یقیناً اس میں، لآیتاً البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ایک قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو، وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، بِأَمْرِ اس کے حکم سے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، وما اور جو، ذرا اس نے پھیلا دی، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، بریکٹ میں لکھیے مختلف چیزیں، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، ان فی ذلک یقیناً اس میں، لآیتاً البتہ ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت پکڑتی ہو، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر جس نے مسخر کیا سمندر کو، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمن گوشت، طریاً تازہ، وتستخرجوا اور تم نکالو، منہ اس سے، حلیتن زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو ان کو، وتر الفلکا اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہی کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، والقا اور اس نے ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان کے، تمید بکم ڈگمگا جائے گی تمہارے ساتھ، وانہارن اور نہریں، وسبلن اور راستے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، وعلامات اور علامات رکھ دیں، رکھ دیں بریکٹ میں، وبالنجم اور سات ستاروں کے، ہم یہتدون وہ راہ پاتے ہیں، افمن کیا بھلا وہ جو، یخلق پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، لا یخلق پیدا نہیں کرتا، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، وان اور اگر، تعدو تم گننا چاہو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، والذین اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، امواتن مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔